Ngayon, naniniwala na ako, ang lahat ay mayroong dahilan. Minsan, ang puso ko ay nagmahal, ngunit nasawi, ako'y nilinlang. At nang makilala kita, puso ko'y muling sumaya. Tinulungan mo ako, limutin siya. Buti na lang, hindi niya ako mahal. Buti na lang, pinagpalit ako sa iba. Sana hindi kita makikilala. Buti na lang hindi niya ako mahal. Oh, ang sabi ko, ang laking malas ko naman. Lagi na lamang bang masasaktan ng puso ko? Kailan kaya sasagutin ng Diyos ang dasal ko? Yun pala, hindi siya ang dapat ibigin ko. Hindi niya ako mahal.